Benvidas a este especial de Radio Piratona, que pretende ser o primeiro especial dunha serie deles sobre economía social, economías alternativas. Hoxe vamos a empezar falando de bancos de tempo. Para falar de bancos de tempo, temos con nós, no que pretende ser unha conversación e non unha entrevista, a Tere, do Banco de Tempo de Valladares, e o seu interlocutor, que vai a ser o noso experto en economía social, Abilio. E, bueno, tamén vou a estar eu, o Diego. Ben, pois boas tardes, Abilio e Tere. Hola a todos. Hola, Diego, boa tarde. E nada, pois a ver a que entrar en materia. Tere, nos contas un pouco que é un banco de tempo. Bueno, pois mira, un banco de tempo é, según o lugar donde estés a desenrolalo, pois surde dunha maneira ou surde doutra, e máis que nada é a conciliación e é a maneira de axudarnos uns aos outros, retomando un pouco os vellos tempos, non? Cando antes pois a xente se falaba máis, se relacionaba, se pedían favores uns aos outros. En este caso, o Banco do Tempo non é máis que eso, pero deixando constancia dos favores para evitar, entre outras cousas, pois o abuso, non? Que a veces coincidía que tú pois precisabas de alguén e estabas sempre pedindo e nunca recibías nada a cambio. E o banco o que pretende en este caso é ter constancia e estar como figura de ver si esto pois funciona, ¿no? Si pues é un mecanismo que se establece para deixar constancia de esos intercambios. Exactamente, de que como o valor é tempo e é a través dunha chequeira, ¿no? Ese cheque sempre ten que pasar polo banco. Por tanto, aí hai unha constancia de que ti non podes estar pedindo sempre, senón que ademais de pedir tamén tens que dar. O sea, o Banco do Tempo non é voluntariado. O Banco do Tempo tens que ter a necesidade, pero ademais tens que poder dar. O sea, estamos falando de un sistema que establecedes vos para poder ir tomando constancia das cousas que dá a xente, das cousas que recibe a xente. Sí. Recóllese e un sistema todo. Que a súa finalidade non é só deixar constancia deses intercambios, senón que esa dinámica faga que se vaya creando comunidade. A base de que eu vou prestando servizos, eu vou tomando servizos, imos creando unha serie de relacións, uns cos outros, vanse poñendo en valor determinadas cousas, non? Sí, e creas unha confianza mutua. A importancia da confianza... O sea, é moi importante crear esa confianza. É fundamental. O Banco do Tempo chega a xente de diversos lugares, non só de Vigo, sino dos arredores tamén, e non se coñecen. Entón, é xente que chega a nos e, como se van coñecendo, pues, a través das reunións de usuarios, a través dos obradoiros que provoca o Banco do Tempo para precisamente crear esta confianza mutua, comenzase a romper o que son os medos, os... o non coñecer ou a quen levas a casa, e dai se crea pois esa amizade, incluso en algúns casos, que te leva a poder pedir sin medos, e por suposto tes que sempre facer chegar ou a chequeira ou o banco que quen xestiona. Costa moito crear a confianza. Moito. Porque temos e cadra unha forma de pensar que nos costa pedir ou pensar, non sei. Sí. Primeiro que non estamos acostumados, non? Últimamente, non? Antes era moi habitual pedir yo veciño que te axudase. E agora como que perdemos esa costume tan humana, non? De axudarnos uns aos outros, e costa retomar e costa romper e volver a ser, pois pues, un pouco máis humanos, e que non só ti podes precisar, senón que a xente tamén pode precisar de ti. É moi difícil que alguén pois che faga chegar a súa casa alguén se non o coñece. Entón este é unha parte fundamental que ten que aí que ten que mollarse totalmente o banco, non? E a xente que está nel, a o sea, que... un banco non vai ter nunca éxito no sentido de non vai ir para diante se a xente non confía. Hai que crear primeiro a confianza mutua e se non hai fundamental, ¿no? Sí. Eso custa, é unha labor de anos, non é unha labor dun día nin de medio, non? É unha labor de anos, non? Que a xente rompa e se coñeza e confíe en poder que pois deixar que vayan a máis que deixar que ti poidas confiar en esa persoa para que che recolla un neno no cole ou para que te acompañe pois nun momento apurado o médico pois ca a túa persoa maior. Esa confianza custa moito. E que tipo de intercambios se acaban facendo unha vez que se vai collendo confianza? Bueno, estabas poñendo ahora algúns exemplos, non? De, por exemplo, persoas maiores as que hai que acompañar para ir o médico, por exemplo, pero sí, que máis cousas? A compañía, o médico, a compañía nas súas casas, non o feito de non é un ser, o Banco do Tempo non fai servizos de tipo pois continuo, non esporádicamente tú podes como os maiores xeralmente non chegan a nós porque son moi maiores, os fillos ou netos poden solicitar, se son usuarios, que se vaya pois a facer compaña, ven a ler, ven a pois botar unha partidiña de cartas, ven a contar un conto, o sea, algo que faga que a persoa maior pois nesa hora que estés con ela pois viva outro tipo de conversa distinta a habitual, non? Que pero, tanto para o maior como para a moza ou mozo que este o cuidado desa persoa tamén llevou, porque motiva esa persoa maior cando ten unha conversa distinta. Pero o Banco do Tempo ofrece máis algo máis que compañía, o sea, tamén hai cousas materiais, en principio, que se intercambian, falábamos aí un sí, pouco de... troco, por exemplo. O troco, facedes sí, troco, que hai moitos bancos de tempo que non o fan, non? Sí, o troco... en un principio, que se sepa, ou mellor ahora mesmo, si xa hai bancos de tempo que o están facendo, no comezo, nos, a formación fixémola cos bancos de tempo de Barcelona, que a través da coordinadora de saúde e familia, que xa levan pois aproximadamente uns 11, 12 anos con este tema. E preguntándolles, porque nos surdía a idea de o excedente, por exemplo, da horta, de calquer cousa que teis na casa, que aínda que está en bo uso, non se lle está dando mérito ningún e outra persoa o pode precisar. Entón, preguntando, chegamos a Francia, non? Que foi o que nos comentan dende Barcelona, que isto se dá pois en Francia e o estamos facendo como eles. Valorando en tempo, porque é un banco de tempo. Non facemos troco de tú tens que darme peras e o mazás, non, porque o mellor eu non teño as mazás para darche, por tanto non podo levar as peras. Entón, se eu valoro as mazás en unha hora ou en dúas, ti podes levar as miñas mazás porque dispos dunha chequeira e a cambio, non hoxe, pero mañá ou dentro de un mes, podes dar o teu servizo, que pode ser pois axudar a crear un correo electrónico ou axuda nun exame para un neno ou pois eso, a compañía para o médico ou subir unha basta ou cortarme pois as puntas no pelo ou infinidade de cousas, o sea, que hai infinidade de servizos que se poden prestar. Sí, incluso tomáis así simpático, si queres, ou cousas que dices, é inviable, non? Isto non pode ser que este pasando. Pois sí, pois as conversas de inglés, por exemplo, que pues, están dando moitísimo que falar, non? Porque de repente xuntáronse dous e agora todo o mundo está animado, aí chega moita xente. Todos queren falar inglés xa. Claro, porque é unha cousa que ademais de ter un custe, non? Sí. Pois que ven que estaban en niveles distintos, non? E que están tirando uns dos outros, non? E que están, pois, pues, están encantados, van dúas veces a semana, como punto de encontro teñen o Centro Cultural de Valladares porque ven xente de Vigo, ven xente de Nigrán e ven xente de Valladares, entón é un punto intermedio, pues como que queda mellor aí, que se poden xuntar noutros lugares, o sea, tampouco lles obrigas a que se xunten lugares. O sea, acaba sendo un mecanismo os bancos de tempo que necesitan da confianza, é fundamental, e ao final unha vez que se vai conseguindo esa confianza, acabamos poñendo en valor toda unha serie de cousas que estaban na comunidade, pero que non non tiñamos forma de intercambiálas e de poñelas en valor e aparte de poder xuntarnos todos en torno ao banco de tempo, estamos poñendo en valor cousas que había aí latentes, pero que non... Claro, é que a xente ademais non lle está dando mérito, mira, a curiosidade dunha persoa que pois que ten un que ten un, uns estudos, non? E que de repente lle preguntas, "Oye, tú cantos servizos xa che solicitaron?" "Ah, nada, o sea, e de repente nada, e esta persoa xa recibiu non sei cantas consultas de asesoramento, pois en testamentos, en sí. así cousas que de repente tes que ir a algún lugar e hasta che dá a veces, non sei, o que tes que ademais de pagar, non? E creando esa confianza mutua pouquiño e pouco vaise e eso o que ten uns coñecementos non valora o seu e tampouco valora aquela persoa que ten unhas patacas que se llevan a estropear, sí. non? Que se lle estragan, que vans a tirar ou os limos que se están estragando debaixo do limoeiro ou as laranxas ou e di, pero ao principio comentaba, "Tere, pero como che vou valorar unha hora de laranxas? Eu que son de aquí pido a laranxa no banco de tempo todo o inverno, non?" Digo, "Pois pues nada, tens que valoralas ti. E que non sei que valor lle porlle. Pois o que ti creas que a ti che custou, a mí non me custa nada se as teño aquí a estragar, pero tens que valoralas." Claro, non y, permito que se me regalen. E as laranxas entran, van lle valer a alguén. Claro, é que non lle dá a importancia que ten. O sea, para claro. min teño moitísimo valor. Claro. Entre que primeiro non as teño que ir a comprar e segundo son laranxas da casa sí. que para min teñen moitísimo valor e eu non me podría mellor permitir estar comprando alimentos ecolóxicos todo ano porque teñen un custe, non? Claro. Entón, por exemplo, a parte do trocobal estáse valorando moitísimo xente que home, que ve que as cousas da horta naturales que son moi, moi interesantes. E no? que tipo de xente está participando no Banco do Tempo? Máis mulleres que homens? Hai unha porcentaxe alta de mulleres. Moi alta, non? Pero de todas as idades. Hai en idades, xa te diría que son todas as idades, eh? Incluso se está ahora dando o da mocidade que non se estaba dando ata de agora, está rompéndose por aí porque están en queren ter coñecementos de xente dunha idade e a xente dunha idade lle está facendo unha ilusión tremenda porque non creían que fora posible que un mozo se interesase de como facer unha horta, non? Claro, o entón, sea, estamos poñendo en contacto xente maior con xente nova, intercambiando esos coñecementos de que tenga xente maior que estaban un pouco secadrillados, están revertindo na xente nova e aparte a xente nova tamén. Claro, porque hai xente nova que está moi interesada en saber pois pois en que lúa se planta pois que sei, o pepino, o puerro, calquer cousa da horta, non? E a xente maior cando lle pregunta dice, "Ah, pero si iso é na lúa de, o sea, da cousa máis natural do mundo", pero como dicindo, "É unha tontería, non?" Sí. Si, ten moitísimo mérito pa xente que realmente o está levando a cabo porque lle apetece facer unha horta. Un pouco ahora xa que entramos en materia, xa sabemos un pouco como son os bancos do tempo, como funcionan, que tipo de xente participa e como fan. Podemos pasar un pouco a falar do de Valadares, como xorde a iniciativa, cal era a intención no primeiro momento. Pois mira, isto surde por unha cuestión persoal miña que estaba buscando algo bien en internet e me chamou a atención. E isto da conciencia de que nos axudemos uns aos outros me parece fundamental no mundo en que vivimos, non? E pois eu preguntei no concello, pois xa algún concelleiro en este momento pensaba en leválo en campaña e decir que se levou. E pois pasado uns meses entra un escrito no centro cultural convidándonos a unha formación precisamente desta xente de Cataluña, dende Saúde e Familia, e digo, banda, que este a miña, isto veu dende a Mancomunidade de Vigo, e fixemos a formación, presentámonos, había que facer pois como un proxecto, non? E quedamos de segundos nesa presentación, non? E se nos concedeu unha subvención de uns meses, non me acordo en este momento, creo que foron 4, e despois ao longo do ano pois xa seguimos, como vimos que isto, aínda que era moi pouquiño porque no comezo era todo como moi así que nadie creía porque claro, hai un porcentaxe moi pequeno da xente que cree en un banco de tempo, non? Non lle parece, non, bueno, de axudar parece que nadie o ten así moi claro, non? E partimos durante todo este ano, unha vez rematada a subvención, dun xeito, pois, fixos unha formación de un equipo de persoas compostas por 10 persoas e fomos tirando e este ano xa, si, xa o ano pasado, xa o remate, xa se foi creendo un poquinho neste proxecto e tal, e chegaron axudas dende a Secretaría Xeral de Igualdade. Este ano tamén xa tamén a Secretaría Xeral de Igualdade, dende a Xunta, dende o Concello de Vigo, Participación Cidadá, Benestar Social, tamén dende a Mancomunidade de Vigo. Xa parece que como unha vez que a cousa empeza a marchar, sí, e cando se ve o beneficio que reporta, ¿no? Sí, e entonces é cando as institucións empezan a interesarse y... Sí, bueno, e porque surdiu así, tampouco é que non se quixeran, o mellor é que tampouco se puido, ou en fin, non? Que isto está moi verde a nivel noso e a nivel tamén a nivel da xente que leva estes temas políticamente, non? Entón, vale, isto é novo en Galicia, non? Sí. Dende fai, pois, un... Pues, e as veces hasta que non vemos funcionar as cousas, claro, pues, o sea que, a ver, é todo moi... non nos parece que se sean posibles, ¿no? Claro, e de repente te ves como que, a ver, isto é un banco de tempo con 130 usuarios, que hai xente incluso pues, esperando a que se concerte a entrevista, porque antes de, o sea, ti non chegas e dices eu quero ser usuario, hai unha entrevista previa que de alguna maneira ti tens que firmar unhas normas que tens que cumplir. Tedes algún criterio? Simplemente a vontade de aceptar as normas? Sí, a vontade de aceptar as normas e de balde, todo mundo pode ser usuario maior de idade, pero sí, hai que aceptar as normas, que claro, a ver, as normas máis que nada obrigante a ser persoa, non? O sea, a respetar, a pois si quedas para un servicio unha hora tens que cumplila, non tens nin día nin hora. O sea, é o único lugar onde non é un curso, non é un lugar ao que tens que ir tal día, tal hora, non? Ti eres libre de cando te chaman para un servicio dicir oxe non, pero que podemos quedar para a semana que ven. Estar un mes sin pasar polo banco de tempo, porque este mes non podo, o mes seguinte sí. Podes estar un mes, de feito estás un mes. Estás un mes, estás dous, estás tres, sí. Porque a angustia de moitos usuarios é que non nos chaman. Ah, sí, claro. Entón, a ver, si ao mellor o servizo que ti estás dando non se ne precisa durante os meses, ninguén te vai obrigar a que ti des un servicio que... A ver, aí xa é o banco do tempo un pouco que motiva. Tampouco se pode pedir crédito ilimitadamente, non? O sea, estar utilizando servizos e non... Non, hai un prazo, o sea, hai un límite. Nos partimos dun crédito de 5 horas que estamos xa alongando a 10, porque vimos que 5 era moi pouco, pero tío, que non podes ter unha débeda de 20 horas e non haber, neste caso é o banco quen se encarga de facer a chamada, de preguntar que está pasando, non te solicitan en caso de... sempre hai maneira de arreglarlo, porque mira, ti non te solicitan durante medio ano e o propio banco precisa moito, sempre hai servizos que se poden prestar, entón o propio banco solicita tamén. O propio banco pues, solicita... xente que faga tal cousa, claro, pois pues, o banco precisa que fagan unha montaxe de vídeo, que fagan unha grabación, ou precisa que nun momento puntual se axude pois, na reunión de usuario a ter conta do troco ou a colocar as sillas, ou que non presta servizos é porque non quere. Claro, porque o propio banco te axuda en ese sentido, ou tú mesmo na reunión de usuario provocas aquel usuario que nunca solicitaron, provocas que se volva a presentar, porque na reunión de usuario o primeiro paso é presentarte como usuario. Claro, para que sepan o que ti é coñecerte cara a tua cara, non? Que é moi importante. E a tua voz. Exactamente, a tua voz e de onde eres. E, sabes, as cousas que rompen o xeo, non? Entón, se pasas meses e non te solicitou ninguén, pois, xeralmente comentan, xo, non? E dicen, Tere, como que a mí non me solicita ninguén. Que me pasa? Tal, digo, non te preocupes, que vamos a retomar. Entón, retomamos e comentamos, a ver, a esta persoa non a solicita ninguén. Volve a decir o que tú ofreces e tal. E sempre lle das oportunidade. Claro que, a ver, pasas un ano, pasas ano e medio e non... sobre todo non solicitaches nada, que é o que máis me preocupa, porque que non te soliciten o mellor é que non se precisa ese servizo, non é cousa túa, pero a ver, a que estás no banco do tempo se non solicitas nada? Claro. Entón, algunha que outra chamada nese sentido, que pasa, estás fora, porque a veces te mudas por cuestións de traballo, persoais, ou é que non estás no teu lugar, te enganaste na decisión, entón aí é cando o usuario decide, pues fíxate, eu que pensei que era outra cousa, ou non se está dando moito, todo o mundo se quere quedar, non? Sí. Pero bueno, que a ver, non é nada así controlable por horas, días, claro. Non, eres libre. Espera, un segundiño, Abilio, si sí. Vos parece ben, xa levamos 20 minutos, así que podemos facer unha pequena pausa e ponemos un pouco de música e descansamos un par de minutos. Vale. Perfecto. A Radio Piratona no 106.0. Estamos facendo un especial con Abilio, o noso experto en economía social, e Tere do Banco do Tempo de Valadares. Xa levamos un rato conversando e bueno, vamos a seguir co tema. Bueno, xa falamos un pouco de como xordeu o Banco do Tempo. Quería que faláramos un pouco tamén do seu percorrido, como foi o primeiro ano, como foi o segundo, foi difícil crear esa confianza unha vez que se creou, que tal vai a dinámica e tal. O Banco do Tempo é o que falábamos antes, non? Crear conciencia é moi difícil. A xente pensa que non precisa de nada. Isto non custa meses, isto custa anos. Un Banco do Tempo penso que pode empezar a romper a partir dun ano e pico, dous anos, máis ou menos, non? Porque isto vai de boca a boca. Os medios tamén, lóxicamente, vos agradezco un montón, Diego, Abilio, que me hubiese desconvidado. Os medios tamén axudan, é moi importante, pero sobre todo vai de boca a boca. É máis creíble si un amigo che di que che diga unha persoa que nin coñeces, non creen tanto no proxecto, non? Entón, eso, foi o comezo, foi moi, moi difícil. Comentábamos fai un anaquiño no café que tomamos antes, que no comezo, con posiblemente 200 persoas diante, na presentación, incluso con agasallo dun cheque de valor de 2 horas, ninguén se fixo usuario. O sea, esas persoas do comezo... Ante unha charla, ninguén respetou positivamente. Non, chega, esa xente chega hoxe, pero chega por o que lle foron contando os que xa estaban, os que romperon e comezaron e confiaron. Comezas, pois, pues, coa xente do teu lado, coa xente que confía en ti, porque sabe que, bueno, que bueno, que lle das tú mesma confianza, non? E dai, pois, pues, foi chegando xente de infinidade de lugares, pero pasado moito tempo, pasado máis dun ano, posiblemente. E ahora mesmo xa tedes máis de 130 persoas, decías, sí, antes, implicadas, sí, vai crecendo, se van, sí, logrando cousas, e desintroducindo, sí, cada vez máis... Sí, agora xa chega a xente un pouco máis que... esa parte tan forte de divulgación, movimento de stand, de empresas, de centros culturais, sociales, deportivos, o sea, nos pateamos todo en torno de Valadares, non? Sin embargo, agora xa é máis, xa xente vai chegando a ti, esa, sí, ese primeira parte de labor de divulgación, que trouxo unha porcentaxe pequena, se traduce en que esa porcentaxe pequena vai traendo a outra porcentaxe, o sea, máis grande. Houve unha labor previa moi dura que, sí, non daba duro, tanto froito, pero unha vez que houve unha pouca de xente, eso sí que dá moito máis resultado, non? A xente que xa está aí, se ve que empezou a funcionar, vai entrando máis, sí, xente. Non é sinxelo, o Banco do Tempo é difícil. E ora ten a súa propia dinámica, non? O sea, en cuanto a que a propia xente xa intercambian entre eles, sin que haxe, sí, bueno, que eso tirar moito. Dendo comezo, non? A ver, dendo comezo a xente, si non o tiña claro, pois que entrevista, unha cousa outra, entendeu de que isto era dar e recibir, sí, non só dar como voluntariado, sí, que moita xente chegaba para decir... Como se fora un ONG, non era un ONG. A ver, é axuda, pero é claro, axuda mutua. Claro. Quer decir, tú tens que dar, pero tamén tens que ter a necesidade de recibir. Se si non é agora, é dentro dun mes ou dentro de dous. Claro. Si non, non é o teu lugar. Claro. Non estamos aí para facer caridade, senón para crear comunidade. Exactamente. Entón, eso que se foi poquinho a pouco, e a xente foi pois vendo a necesidade humana, deuse o caso da necesidade humana para min, sobre todo ao longo do, do ano pasado, o sea, do finais do ano pasado e comezo destes, foi moi importante a labor humana de Banco de Tempo, da xente que estaba un pouco pois desorientada por circunstancias da vida, pois se foi coñecendo, con incluso con aficións comuns, e foron pois creando confianza entre eles e axudándose uns aos outros a nivel persoal, o sea, a nivel persoal. E isto dentro do marco exclusivamente da parroquia ou de fora da parroquia tamén, o sea, son xente só de Valadares, ven xente de fora? Ven xente de fora, a xente de Vigo, hai máis de 30 persoas de Vigo cidade, despois hai xente de Gondomar, de Nigrán, de Porriño. O sea, que estedes realmente abarcades unha zona bastante amplia. Sí, porque é cercanía. O Banco de Tempo tampouco se trata de que sea Banco de Tempo de... Non hai que ser veciño porta con porta. Exactamente, porque tamén, claro, o sea, hai Valadares, pero hai Beade. Entendes? Hai Matamá, máis. E agora en Salceda, eso como xorde de Salceda? En Salceda surdiu porque houbo subvencións dende traballo, dende a xunta, para un pouco dirixida cara aos concellos. Sí. Entón, os concellos podían a través dunha subvención facer a contratación de unha empresa externa ou de dentro de das asociacións que reunisen unha serie de requisitos que en este momento pois eu non che podría decir, pero bueno, coincide que o Centro Cultural Veciñal de Valladares reúne eses requisitos, e como xa sabían de nós, danos a percorrido de Banco de Tempo, pois solicitaron o Centro Cultural de Valladares que seguise na formación de Banco de Tempo de Salceda que xa tiñan. Ah, xa tiñan. Xa tiñan, sí, Salceda ten Banco de Tempo onde fai dous anos, como anos. Estadelles un pouco axudando a foi unha contratación durante 8 meses que remata agora, acabase de facer a clausura. E pois axudouse un pouco no sentido de, sobre todo, a labor de divulgación, non? De dar a coñecer ca nosa experiencia dende Valadares, dar a coñecer o que é o Banco de Tempo. E a dinámica é distinta, non? Era sí. Que nos comentabas antes que cada sitio... Sí, cada sitio... Por como é cada sitio, pola xente que forma cada sitio o Banco de Tempo... É totalmente distinto, supoño que nunha cidade... A ver, se accede máis rural como Valladares, pois un pouco acudiron a nós, non? Pero ainda sendo rural como Valladares, denose casos quizáis de máis necesidade que en Valladares, porque hai moita xente de fora, xente que se ve como sola, cunhas necesidades de non teñen os papás ou os avós para que lle atendan os nenos, claro. Non teñen un desplazamento que nos aquí dende Vigo mellor temo lo máis cuberto, non teñen un coñecemento de como se fai aquí, por exemplo, un cultivo, como se fai aquí unha comida, cas nosas materias primas que non son as mesmas que doutros países, e tamén pois hai moita xente daqui desplazada de Vigo, de Porriño. Claro. Entón aí a unión a forza é moito máis grande porque claro. Hai moita máis necesidade, hai necesidade de comunidade, hai necesidade humana por un lado, tamén hai a necesidade de que se eu teño que ir ao médico, o neno é pequeno, eu con que no deixo. Claro. Entón aí a concienciación e a necesidade de xuntarse e facer comunidade e entre eles axudarse é moito maior que a que se dá en Valladares, por exemplo. Están tirando para arriba con forza, entonces. Moitísima forza. Nestes 8 meses formaron, o sea, se fixeron 50 usuarios e o movemento de intercambio se ven grande. Fixeron horta con moitísima ilusión porque había xente que non sabía nin non había tocado casi que a terra na súa vida. Sí. Fixeron horta, fixeron saídas de ervas de San Xoán, que é novo para moita xente, están recollendo cantigas, é un movemento distinto a ver, moi moi moi distinto. Non, pero si hai notase máis necesidade. Sí. Se ve máis a necesidade de xuntarse de coñecerse para poder pues, solicitarse entre eles e non estar tan sós. A nivel galego tedes contacto con outro tipo de movementos de economías alternativas? Sí, sí, estivemos nas xornadas de Vigo Troca. Sí. Tamén estivemos no primeiro troco de Ferreira de Pantón. Ah. En Redondela, que fixeron un pouco tamén de todo, non sei como se chamaba a festa en concreto, pero sí. Vos integrades troco, pero hai xente que fai troco simplemente sen ter Banco do Tempo. Sí, e co troco ven surdiu bueno, no Banco do Tempo. Integrades o troco. Claro, integramos o troco como algo de que vemos de que tamén é necesario, non? Que é unha maneira de axuda. Sí. E é unha maneira tamén de as cousas que se van a tirar, que hai xente que as poida precisar porque vamos a estar tirando e porque vamos a estar pensando sempre en cómprame. Sí. Non? Por exemplo, agora tamén temos como novo que é outro para os nenos, non? Que é unha maneira de que o neno pois non este sempre pedindo para ir a comprar, senón pois levamo o troco que deixo un xoguete e o mes seguinte volvo a trocar. En vez de cómprame. Claro, levame o troco. Non? Sí. E a xente pois tamén o mesmo no troco, pois pongo o troco e vexo se hai algo ali que no que me poida cubrir a necesidade e no teño que comprar porque o mellor pois tampouco podes demasiado neste momento que estamos vivindo. En canto a proxectos de futuro e tal. Pois proxectos de futuro, mira, acabamos de rematar co que a festa do, bueno, festa ou aniversario do segundo aniversario que se dé un pouco isto que falamos do coñecemento dos mozos caros maiores e os coñecementos dos maiores caros mozos e que se fixo pues, como unha pequena unha orquestra, non? Iso sempre con usuarios, sempre que se fai algo sempre cos coñecementos dos propios usuarios. Fixemos fai pues nada, un mes e algo que a recollida do millo, comezamos coa recollida do millo, fixemos a esfollada, seleccionamos xa o que é o follato e agora na primavera, en canto o millo seque, tendremos que facer a debullada, tamén o xergón de follato e posiblemente un usuario que ainda que está tímido, espero que consigamos que rompa e que nos ensine que si sabe a facer os cestos de o sea, cosas que se estaban perdendo os cestos non de mimbre, senón do material que se utilizaba antes que aquí en Galicia, non? Que eran non sei como eu de eso non entendo nada. Pois os bimbios os bimbios, claro. Sí, o bimbio, algo así se chama. Non hai dous tipos de bimbio, o que é o oscuro, o negro, que é moito máis duro, e o que é como laranxa, que é o que é moito máis flexible, é o que se utilizaba así para facer os cestos, non? E se, aínda que o home usuario e tal, pois dalle un pouco de corte, non? Sí. A ver se conseguimos o sea que nos poquinho ensine a facer, pois, se non un cesto, unha cesta para o día da dibullada e do xergón de facer o xergón de follato. Acompañarase posiblemente cunha exposición do que se fixo anteriormente, que foi pois, este proceso todo. E, bueno, xa fixemos anteriormente, empezamos ao revés, fixemos anteriormente o que é todo cos coñecementos dos maiores, para non perdelo, non? Fixemos anteriormente o que é a muiñada, as cantigas da muiñada, está o que ocorrido polos moiños, tamén con a usuaria de 88 anos fixose o pan de millo, e, bueno, ahora, aínda que ao revés, faremos o xergón e todo eso que lles fai. Son felices uns e outros, os mozos por aprendendo e os maiores ensinando. Sintoniza Radio Piratona no 106.0. Se queres contactar con nós, podes facelo en piratona@sindominio.net ou na caixa dos correos 8278 de Vigo. Radio Piratona 106.0. Bueno, por último, un pouco para rematar, como podemos, a xente que esteamos interesados en entrar en contacto co Banco de Tempo de Valladares, como podemos entrar en contacto con vos? Pois podes chamar directamente ao Centro Cultural de Valladares, si pode ser nos horarios de 6:30 a 9:30, no teléfono 986 46 70 53, ou a través correo electrónico banco do tempo cvcvalladares@telefonica.net, ou tamén a través da páxina web, que sería bdtcvcvalladares.org. Vale, repetimos o teléfono por si acaso a xente estaba 986, un poco... 986 46 70 53. Preguntades, vale, por o Banco do Tempo e xa, pois, se vos xa entraríamos persoa, en contacto con... Exactamente, se poñen en contacto con algúns do... ven ca secretario, ven ca algunha persoa voluntaria que poida, pois, concertar unha entrevista previa para informarvos dun xeito, pois, de como funciona, un pouco máis profundo, claro. Vale, ben, pois, moitas gracias, Tere, por presentarnos ao Banco de Tempo, falarnos dele, decirnos como funciona. Nada, moita sorte no futuro, vémonos. Pois moitas gracias a vos por haberme dado esta oportunidade. Veña, graciñas. Pois nada, ata aquí chegou este especial da Radio Piratona. Como decíamos antes, a idea é facer unha serie de especiais sobre temas de economía social, economías alternativas. Hoxe tivemos con nos a Bilio, experto en economías alternativas, e a Tere, que para min personalmente foi un placer tela aquí, porque nos coñecimos precisamente nunha saída do Banco do Tempo, e despois fixemos amizade por outros intereses tamén, e nada, pois un placer telos aquí os dous, e un bico a cada un, e ata o seguinte especial.